Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Signe Terp. Speederen er røget i bund på aktiemarkedet, efter den amerikanske centralbank Federal Reserve onsdag aften gav en tidlig julegave og signalerede lavere renter næste år. Spørgsmålet det er nu, om det er nok til at give medvind til de danske og de nordiske aktier for denne torsdag i Millionærklubben. Der holder vi nemlig blikket rettet mod nord. Vi skal se nærmere på aktier, der har fået lov til at være en del af porteføljen ude i regulær invest. Og måske endnu vigtigere, så skal vi også sladre om et par aktier, man er gået udenom. Og Michael Vesthyphold, det er nemlig dig, der styrer porteføljen ude i regulær invest, hvor du er aktieanalytiker og investeringsrådgiver. Godmorgen og velkommen til. Tusind tak, og tak fordi jeg måtte komme. Ja, det er en fornøjelse at have dig med. Og velkommen også til dig, Lars Persson, fast porteføljeforvalter i Millionærklubben og en del af aktierådet.dk. Jeg hører lidt rygter om, at I to, I jo faktisk kender hinanden, og jeg tror endda, Michael, at du sagde til mig, at de gik sådan næsten helt tilbage til studietiden. Hvor kender I hinanden fra? Ja, Handelshøjskolen. Michael gik vel en årgang under mig, eller to, eller lige der omkring. Ja, og så var vi samme studenterforening lidt, hvor vi slog folderne. Og så havde vi jo samme interesse, altså aktier. Når man møder en eller anden, der er lige så tosset med aktier som en selv, så spidser man jo ører. Og Michael, nu har han jo pakket sit dirt værk af et nordisk landkort, men han har også samme interesse for, som jeg, nordiske aktier. Og så har vi jo bare holdt ved lige snakket sammen en gang imellem. Så nu har det været noget tid siden, men vi har mødtes på sådan nogle morgenkaffemøder, når der skulle være en ny børsnotering. Det var der meget af, lige efter vi sluttede på Handelshøjskolen. Der var mange børsnoteringer og mange introduktioner der. Så ja, så det er vel det, at vi har sådan mødt hinanden. Og så ringede jeg en gang til Michael, jeg skulle have hjælp. Jeg havde et investeringsselskab, hvor der var nogle aktionærer, der var blevet sure, og så kiggede lidt på det, og så købte de nogle aktier, og så ja, så fandt vi ud af det på den måde. Okay. Så, ja. Så I går altså lang tid tilbage. Ja. Dejligt at høre. Michael, du har også et langt og flot CV bag dig. Jeg har været inde og snuse lidt. Du har været aktieanalysechef i Nordea, siddet i Handelsbanken i Danske Equities, men den 28. april i år, der starter du regulær invest. Hvorfor gør du egentlig det? Ja, jamen det gør jeg, fordi at, jamen jeg i lang tid har haft tænkt på, jamen, hvis man skulle lave en investeringsforening, og hvis man skulle lave den sådan som at jeg mener selv, den bør se ud. Jeg har lyst til at lave noget, hvis jeg skulle lave en investeringsforening, så skulle det være sådan, at den skulle have en struktur, som den skulle være, hvis jeg selv havde lyst til at placere mine penge i den. Og hvad er det så for en struktur, du går efter? Hvad er det for et univers, du drømmer om at skabe, Michael? Eller så du har skabt? Jamen, jeg har jo lavet et nordisk, taget udgangspunkt i et nordisk univers i den her investeringsforening. Jeg har forsøgt at lave en anstændig omkostningsprocent. Jeg vil gerne lave en balanceret portefølje i foreningen, så man ikke bliver afhængig af, jamen, at olieprisen stiger, at renten den falder, eller nogle specielle makroøkonomiske forhold. Jeg prøver at frigøre mig fra de forskellige faktorer, men vil gerne lave sådan en all-weather-portefølje, som man kalder det. Og du har altså fået 31 aktier ned i porteføljen, og vi dykker ned i nogle af dem sådan lidt senere, men altså, vi skal også lige have et par sandheder på bordet, tænker jeg. Hvordan er det gået siden søsætningen, som jo så var her i april? Er det gået godt? Ja, jeg synes selv, jeg har haft en fornuftig start på den vis, at jamen, det nordiske aktiemarked er steget, eller det var det i hvert fald i går, nu stiger det en del i dag, det er jo steget cirka 2% i den periode, jeg har været i gang, og porteføljen er cirka 8% op, så jeg har lavet det, der man kalder 6% outperformance. Det er jo ikke en garanti for, at man gør det fremadrettet, men det er da en fornuftig start, synes jeg selv. Ja, jeg tænker da også, det lyder temmelig fornuftigt. Da vi snakkede sammen, inden at vi gik i studiet her, Michael, der synes jeg også, du sagde sådan meget, meget ærligt til mig, at hvis du ikke havde slået markedet eller det indeks, du holder dig op mod over de næste 3-5 år, så ville du faktisk lukke butikken igen. Jamen, jeg har det sådan lidt, ikke? At man kan investere i aktier på 3 forskellige måder. Altså, man kan gøre det selv. Det kræver, at man sætter sig lidt ind i tingene, og det er ikke sikkert, at man kan få balanceret det sådan risikomæssigt fornuftigt ud, men det er i hvert fald en mulighed at gøre det selv. Der er lave omkostninger forbundet med det. Så kan man også vælge at købe en ETF'er. Og der er omkostningerne forbundet med at have en ETF. Den er jo ikke særlig, det er jo ikke særlig højt. Det kan man jo få på noget, der lige er 0,2-0,3% om året. Eller også så kan du vælge en aktiv forvalter. Det her, det er et aktivt investeringsprodukt, jeg har lavet. Og der vil det også være sådan, at med aktive investeringsprodukter, jamen i gennemsnit, så vil aktive forvaltere, de vil jo underperforme markedet med deres omkostninger. Mm. Ellers er der jo ikke balance i markedet. Og der har jeg sådan lidt, at hvis man som aktiv forvalter ikke er i stand til at outperforme markedet, jamen så er der jo ikke nogen grund til at ligge med et aktivt forvaltet produkt. Så skal man jo hellere investere i passivt aktieprodukt med lave omkostninger. Mm. Og jeg har selv investeret en del af mine egne midler i det her. Jeg vil hverken kunne retfærdiggøre over for mig selv eller over for andre, have det her, den her investeringsforening, hvis ikke at den gør det fornuftigt. Mm. Og nu siger du selv har investeret en del af dine egne midler. Det er jo faktisk ret meget af det, der ligger i fonden, som du selv har bidraget med, Michael. Jeg tænker, du har hånden ret meget på kogepladen, har du ikke det? Jo, jeg har jo startet den op på baggrund af mine egne midler. Jeg har selv proppet 50 millioner til at starte med i den her afdeling. Mm. På nuværende tidspunkt er der cirka 68 millioner i afdelingen, men jeg har heller ikke gjort noget som helst for at markedsføre den overhovedet. Egentlig så mit fokus er på, at den skal levere en fornuftig performance. Mm. Det er selv i min egen interesse. Så du vil gerne have varen selv af sig selv lidt, ikke? Altså hvis bøffen smager godt, så kommer vi hen til den samme slagter. Er det sådan lidt, du vil gerne vil sælge varen? Altså hvis du leverer et godt afkast til os, så kommer vi med flere penge til dig. Er det ikke sådan, du tænker lidt? Jeg tænker på den måde, at jeg har lavet en investeringsforening, som jeg mener, at den bør se ud med mine øjne. Altså, og lavet den på en måde, så jeg selv har haft lyst til at putte mine penge ind. Mm. Og så håber jeg selvfølgelig, at det virker. Mm. Og jeg kan outperforme meget. Jeg vil se, hvad jeg har gjort i egne frie midler historisk. Mm. Der har jeg gjort det nogenlunde fornuftigt. Og hvis jeg ikke kan gøre det nogenlunde fornuftigt i den her sammenhæng, jamen, så er der ingen grund til at have det ens midler i sådan en struktur. Må vi så stille det frække spørgsmål, inden vi lige så åbner markedet? Hvad er omkostningsprocenten så, Michael? Altså, hvor ligger vi henne i forhold til... Hvad koster det? Ja. Jeg har lagt den på 1%. Okay. Det er lidt under, hvad andre aktive forvaltere ligger på, men jeg har heller ikke nogen distributionsomkostninger. Mm. Så den var jo rundt. Det hænger fornuftigt sammen på 1%, ja. Synes jeg. Og jamen, nu her til at starte med, der har jeg stor fokus på, at det skal være de rigtige aktier, der er i porteføljen, og at den skal gøre det fornuftigt. Mm. Og så må vi se, om det lykkes. Og hvis det lykkes, jamen, så kan man jo tale om at markedsføre det som et investeringsprodukt senere hen. Ja. Yes, og vi vender altså tilbage til nogle af de aktier, der ligger i porteføljen ude i regulær invest lidt senere, men Lars Persson, vi skal altså også forbi det der marked, for der er virkelig fuld fart fremad. Ja, altså det var jo en fantastisk historie. Vi fik, som du selv sagde, noget af en julegave. Det amerikanske marked steg jo med 1,4% for Dow og 1,3% for både Nasdaq, eller mere, måske også 1,4%, hvis man runder helt op for S&P og Nasdaq. Så vi jo startede ud med fyr og flamme her i Danmark med over stigninger på over 2%, og det er også i Sverige. Norge hænger en lille smule mere, kun med en stigning på 1,5%, og så Tyskland er, jamen, den bevæger sig ikke. Så spørgsmålet er, har de en fridag dernede, eller er det bare ikke rigtig kommet i gang? Nå, men det gør jeg måske lige tjekke min skærm en gang, men hvad hedder det nu? Så det er noget af en stigning. Asien var sådan lidt blandet, Shanghai lidt nede, men Hongkong op med 2,6%. Og jamen, herhjemme i Danmark, der er det jo så Ørsted, der brager op med lige omkring 10%. Og lidt sjovt i den anden ende, jeg kan også for at se folk, de stiller sig selv lidt spørgsmål, hvad der foregår. Jordan eller Jordan, hvordan vi nu udtaler det, jeg er aldrig rigtig lige god til den. Den er nede med 20%. Jeg ved ikke, om der er en eller anden stor aktionær derude og trykke på salgsknappen, eller hvad der er sket, eller om der er fejlpriser i systemet, eller ja det skal der i hvert fald graves i lidt. Men altså Ørsted og Genstore Nord og Vestas, de er op med sådan 8% og 5%, men det er også det der, vi bliver så glade. Problemet er bare, om pendulet nu svinger for meget. Nu skal vi lige, altså, jeg vil hellere have sådan små stille procenter hver dag, i stedet for de her virkelig bumpy roads, hvor vi kører op og ned, og det er måske også derfor, Danmark sådan kører voldsomt frem, ikke? Og Europa havde det også sådan lidt skidt i ugens start, hvor USA egentlig klarede sig meget godt. Så det er sådan lidt, kan vi ikke bare få en lille smule mere, altså, det er lidt ligesom om, at ja, det er lidt for voldsomt. Men altså, en glad dag, og der er jo ikke så mange nyheder derude. Vi går sådan lidt, vi er ved at lukke bøgerne og sådan noget, så hvis man lige kan få skruet de sidste en kroner hjem til at lukke bøgerne nu her, så, jamen, så bliver alle jo glade. Men der er jo også nogen, der måske sidder og kigger på nogle aktier og tænker, den tror jeg ikke på til næste år, så sælger de lidt ud, ikke? Så sådan er det. Ja, egentlig så er der lidt pres på, kan man sige, bankerne. De stiger ikke lige så meget, men altså, de stiger trods alt. Jeg tror, den eneste, jeg lige kan se i, er de store banker, der er lidt nede, det er Ringkøbing Landbobank. Men ellers så ligger de alle sammen lige i den lavere ende, ikke? Så det er udvikling i øjeblikket, ja. Så ikke sådan de helt store nyheder, det er sådan meget centralbankerne, der løber med spotlightet i dag. Der er også rentemøde i ECB i dag, i Schweiz, i Norge, i Storbritannien. Det forventes, at de alle sammen holder renten i ro. Og apropos møder, fordi der har også været et møde i bestyrelsen hos DB Schenker. Jeg har læst lidt rundt omkring, at der skulle de altså behandle de mulige køber til det her selskab, og der har jo længe været sådan lidt gisninger om, sådan, er det DSV, der er ved at købe den? Og Michael, jeg ved faktisk, at du fortalte mig, at det er en af grundene til, at du ikke har købt DSV ude i Regulær Invest. Prøv lige at forklare os lige det. Hvorfor har DSV ikke fundet vej til din portefølje? Jamen det hænger sammen med, at jeg synes, at DSV, at de har gjort fantastisk historisk. Ingen tvivl om det. Men lige nu, der står man sådan i en situation, man ved ikke rigtig, hvad det er, man køber, hvis man køber en DSV-aktie. Fordi at der er ingen tvivl, de er jo interesserede i DB Schenker også. Og hvis de går ud og køber dem, som jeg har læst mig til, jamen, så er det måske en pris på plus 100 milliarder danske kroner. Det kommer man ikke udenom, medmindre der skal udstedes nogle aktier. Og den vej rundt, jamen står vi over for en foretrækningsemission eller noget i den retning i DSV, det kan jeg ikke svare på. Og derfor synes jeg, at på nuværende tidspunkt, DSV som investeringscase, den er lidt udefinerbar. Men er det ikke en risiko lidt ved alle aktier? Altid, skulle jeg til at sige, Michael, fordi vi kan jo aldrig rigtig vide selv, hvis jeg køber, jeg ved ikke, Novo Nordisk, at de så går ud og køber et eller andet op, eller altså, er der ikke altid en risiko for, at de er ved at købe et eller andet op? Jo, men der kan altid komme slæde på tværs, når man køber aktier. Altså, ja. Og det gør der ganske ofte. Det er også derfor, at det er jo vigtigt at sprede sin investering. Men jeg synes lige netop i DSV-sammenhæng, jamen der, når vi ved, at det her aktiv er til salg, og vi ved, at DSV er interesseret, og der er tale om så stort beløb, jamen så har jeg parkeret den på sidelinjen i øjeblikket. Ja, 100 milliarder lyder altså som lidt anchat. Og, ja. Og DAX'en stiger over 1%. Det er nu, har okay, jeg så tyskerne er også, godt i gang med handlen. Persson, vi har fået et par beskeder ind på sms'en om Orphazyme, blandt andet Flemming, der lige har skrevet, hvad sker der med Orphazyme? Den steg 69% i går og oppe med knap 9% i dag. Er det en fejl, eller hvor læser jeg? Nej, det var det jo ikke. Altså, du skrev jo en artikel om, hvad der skete i selskabet. Der var jo nogen, der var begyndt at købe op. Og det er jo den her, altså hvis nogen har set Wall Street, så er det jo lidt det, der egentlig kan ske. Det er, der flyder en pengekasse rundt ude på aktiemarkedet, som så har nogle aktionærer, som så bliver vælger at købe lidt mere op. Altså der kan jo ske sådan, som jeg ser det, sådan, i hvert fald tre ting, i hvert fald to ting. Man kan slå selskabet ihjel, slå det til jorden, ikke? Og så har man 57 millioner i pengekassen, og så koster det kun, Da vi kiggede på det, 35 millioner. Altså, så det er jo en win-win situation lige der. Hvad koster det at ødelægge et selskab på børsen? Måske 5 millioner, så er der stadigvæk noget til aktionærerne. Man kan håbe på, at de finder et eller andet spændende projekt at proppe selskabet ned over som sådan en børsskal. Eller det sidste tredje, det er, at der kommer nogen udefra og køber det altså af dem, som er hovedaktionærer til en eller anden pris. Det så man jo med NeuroSearch, og så lægger man noget i. Så ved jeg faktisk ikke engang, de solgte jo de ting, de sad og rode med videre, og om der kan komme nogle royalties der, det ved jeg faktisk. Det har jeg så meget, har jeg ikke gravet mig ned i det. Så der er jo sådan egentlig tre små valgmuligheder, og det er derfor, når der ligger en pengekasse og flyder rundt, hvor du giver 70 øre for en krone, så er der nogen, der lige pludselig bliver interesseret, fordi det er lidt for billigt, kan man sige. Så det er det eneste, der sker. Og så er der nogen, der har skrevet ind, at jamen, de kan ikke se, og de kan ikke handle og sådan noget. Der må man gribe fat i deres bank, fordi de lavede jo et omvendt split, så det betyder jo, at hvis du havde 100 aktier, så er der måske kun 10, og havde du så nogle skæve beløb, jamen så kan det jo være, at de ikke rigtig kan matche. Så der må man ringe ind til sin gode gamle broker og få orden i sagerne og få enten skudt tingene af eller lige finde ud af, jamen hvad skal jeg gøre med min Orphazyme. Så det er jo egentlig arbejdsopgaven inden nytår, kan man sige, til en selv. Så kan man sidde og hygge sig med det i næste uge. Ja, så jeg tror, det var aktiesplittet, eller det omvendte aktiesplit var, at 1000 af de gamle oversize-aktier blev til én aktie, og derfor ser kursen altså også lidt, ja, lidt skør ud, hvis man kigger på den inde på jørinvestor.dk, hvor at, man altså ellers godt plejer at kunne følge med i. Det er, fordi I ikke har fået aktiesplittet i jeres graf. Det er det jo nemlig. Nå. Men med de ord, der er det altså blevet torsdag her i Millionærklubben. Jeg har besøg af Michael Vest Hyphold fra Regulær Investor, vores egen Lars Persson. Hvis du har spørgsmål til os, så er sms'en åben. Nummeret det er 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din besked med Mio. Skibe, energi, tøj, farma, det nordiske investeringsunivers, det spænder bredt, men det er selvsagt ikke alle nordiske aktier, der har fået lov til at være en del af porteføljen i Regulær Invest. For Michael Vest Hyphold, du har i øjeblikket 31 aktier i porteføljen. 7 af dem hører hjemme i finanssektoren, hvor du har den største overvægt. Hvorfor det? Jamen, det hænger sammen med, at vi så jo igennem 23 en række renteforholdelser, og vi har haft et ret godt indtjeningsmomentum i en række pengestudier. Og det har givet anledning til, at de er prisfastsat på, hvad jeg anser for et lavt niveau. Jeg er faktisk lidt overrasket over, at pengestudierne ikke har performet bedre i løbet af 23. De har gjort det fornuftigt. Mm. Men hvis man ser på den indtjeningsfremgang, de har haft, så synes jeg ikke helt, den er afspejlet i aktiekursen. Så er vi jo nået dertil, hvor jamen, vi er måske nok tæt på rentetoppen, eller har noget rentetoppen. Det vil være centralbankcheferne i Fed, signaleret i går. Og den vej rundt, jamen, så får de ikke helt samme indtjeningsmomentum ind i 24, men de får en god indflyvning til 24, fordi at de første kvartaler af 23, jamen, der var netto renteindtjeningen ikke kommet helt op på det niveau, som den er nu. Mm. De pengestudier, jeg har taget ind i portføljen her, de undergår også nogle værdiskabende forandringer. Ja, prøv at gøre os lidt klogere på, hvad det er, fordi du har Jyske Bank, du har Danske Bank, du har også faktisk Tryg, men så har du også nogle lidt mere eksotiske, skulle jeg til at sige, men det hedder Deutsche Bank og Commerz. Jamen, hvis man tager Deutsche Bank og Commerzbank, helt konkret, jamen, der pågår en række ting og sager i begge pengestudier, hvor de forsøger at tage omkostninger ud, og er også blevet begunstiget af den højere rente. Og de er måske sådan en 2-3-4 år bagud Danske Bank i at få ryddet op. Hvad? Har de også haft nogle uheldige sager? De har haft en masse. Altså i lange baner har de haft alle mulige sager. Mm. Jamen, Commerzbank har haft noget med noget Schweiz og Frank til polske kunder, og Deutsche Bank har haft en masse legacy sager også, som de skulle have rodet op i. Og Commerz og Deutsche Bank, jeg må sige, det passer ikke ind i en nordisk portefølje, men jeg kan godt tage ikke nordiske aktier ind i porteføljen. Og i den her sammenhæng har jeg gjort det, fordi at de handler til en prisforsættelse, hvor jeg ikke kan finde dem på samme lave niveau i Norden. Mm. Der er to ting. Hvis at jeg kan finde noget, der er billigere prisforsat uden for Norden, eller hvis jeg kan finde noget uden for Norden, som jeg ikke kan få i Norden, så kan jeg tage det ind i porteføljen. Okay. Og der er lige konkret i relation til Deutsche Bank og Commerz. De handler på en kursændreværdi på 0,5. Og hvis den kan løfte sig til 0,7-0,8 over de næste 2-3 år, samtidig med, at de har en 10% egenkapitalforrentning, det skal nok blive fornuftig investering. Man kan jo sige til lytterne, hvis de sidder derhjemme, så kan man jo gå over på din hjemmeside. Der har du jo faktisk et view af din aktieportefølje. Det er jo ikke en købsanbefaling, det er jo bare en liste over, hvor meget informativ, hvor man kan se, hvad er det, man egentlig investerer i. Den er selvfølgelig sikkert forsinket, og det skal den jo også gerne være, sådan så at hvis du lige har foretaget nogle handler, så kan man ikke se det. Men der kan man jo se, at din vægtning der... men du har kun taget én svensk bank med. Hvorfor det, Michael? Faktisk har jeg taget Handelsbanken ud igen. Nå, okay. For, det er nogle få dage siden. Okay. Og det er fordi, jeg kan ikke rigtig se det værdiskabende forandring. Okay. Hvis man skal have et pengestud nu, hvor vi er nået rentetoppen, jamen så skal der være nogle underliggende værdiskabende forandringer, der ligesom tilføjer. Hvad kan det være, når du siger værdiskabende forandringer? Hvad kan det så jamen, være? Jamen det kan jo være sådan som Jyske Bank, der køber Hansbanken.dk, og så er i stand til at høste nogle synergier og få economies på scale, of scale på det opkøb. I relation til Danske Bank, jamen der er de jo i stand til, nu har de fået de fleste er møgsagerne indkapslet. De får flyttet ud af hovedsædet, og jamen, de kommer bare til at drifte det pengestud meget mere effektivt fremadrettet, end de har gjort historisk. Og der kommer nogle udlodninger. Både Jyske Bank og Dansk Bank, der bliver spurgt løbende til, hvorfor kommer de ikke med aktier tilbage i køb? Og der er et eller andet, der gør, at tilsynet Finanstilsynet har ikke givet tilladelse til aktietilbagekøb i relation til de her to institutter. Og jeg tænker meget over, hvorfor. Måske er det fordi, at de begge to er bonget lavt ud i den europæiske stresstest. Mm. Det kunne være det ene. Men der skal man bare være opmærksom på, at det er et midlertidigt fænomen, fordi at Handelsbanken Danmark indgik ikke i den indtjening, der kom fra Handelsbanken Danmark, indgik ikke i Jyske Banks stresstest. Mm. Så Danmark rundt, der kapitalmæssigt bonget de lavt ud, og indtjeningsmæssigt bonget de også lavt ud. Men det løser sig lynhurtigt. Og i Dansk Bank, ja, men der er den der bøde, de har betalt. Den har også været inde i sammenhængen der. Det løser sig også. Det kunne være det ene element. Det andet element kunne også være det, at der var snak om, at risikovægtene på erhvervsejendommen, Risikorådet har jo været inde og snakke om, at man gerne vil have højere risikovægt på erhvervsejendom. Jeg ved ikke, om de beregninger skal kalibreres ind, før at Finanstilsynet de vil give tilladelse til udbytte, men jeg forventer, at der vil komme give tilladelse til aktietilbagekøb. Men jeg forventer, at der vil komme aktietilbagekøb fra Dansk Bank eller Jysk Bank inden for den næste halvårs tid. Mm. Danske Bank har selv været ude at sige, at mellem 2023 og 2026, der vil de udbetale 50 milliarder kroner i udbytte. Jeg har hørt, at Jyske Bank har været ude at sige, at de tror, at det kan komme helt op omkring 90 milliarder. Michael, er det noget, du har gjort dig nogle tanker om? Både Danske Bank og Jyske Bank er overkapitaliseret. Det er en værdiforløsning, hvis at de penge, de kommer ud til aktionærerne. Kan vi så se langt højere kurser? Det er svært at sige. Okay. Altså, hvis det kommer ud som udbytter, så kommer kurserne jo ikke til at stige. Så kommer det jo bare til at fragå eksisterende kurser. Men man får et afkast. ved aktietilbagekøb, jamen, der er mekanismen lidt anderledes. Ikke? Der vil man så løbende se, at aktier bliver kancelleret, så burde kurserne stige. Men helt konkret, Dansk Bank og Jysk Bank, de er en proces, hvor de kan stadig løfte indtjeningen, også selvom renten er toppe. Og så er der noget kapital, der skal ud til aktionærerne. Det er der, jeg ser de værdiskabende forandringer i relation til de to pengeinstitutter. Mm. Og derfor, jeg ligger med dem. Men nu er du selv lidt inde på det også, Michael, det her med, at nu er der i hvert fald solmåne og stjerne tyder lidt på, at renterne har toppet, og hvis renterne så skal ned igen, så får bankerne jo lidt sværere ved at tjene penge. Så hvor lang er den her investering af de her... Hvor lang tid skal din overvægt i finanssektoren vare, regner du med? Det er ikke til at sige. Okay. Altså, det kan jeg ikke svare på umiddelbart. Det kommer også an på, hvornår potentialet det udløser sig. Altså i sådan et meget kraftigt stigende marked, der vil sådan nogle aktier have det svært. Ingen tvivl om det. Så hvis vi får sådan et aktiemarked, der skal et eller andet 20-30-40% op næste år, så kan de her ikke følge med. Men omvendt, hvis at markedet skal ned, så er jeg ret komfortabel omkring, at de kommer ikke til at følge med ned på samme måde. Okay. Så jeg kan godt lide den asymmetriske afkastprofil, der er omkring den. Mm. Persson, finanssektoren og dig lige i øjeblikket, hvordan er det? Ja, jeg har ikke nogen over i min aktieportefølje af banker. Jeg fik ikke rigtig købt dem, og jeg fik ikke rigtig valgt dem til, og det er også sådan, de har aldrig rigtig været i nogle af vores porteføljer, og Lav brød sig ikke så meget om dem, og jeg tror, jeg har haft en enkelt gang eller to noget Spanor eller et eller andet i min portefølje, og som Michael også siger, så er det som regel ikke rigtig jo nogle af dem, der rigtig drøner afsted, og også selvom de opjusterer sådan, så det er ikke sådan rigtigt, men de har jo klaret sig rigtig godt, men altså jeg har taget høstfinans i stedet for, eller højstfinans, det er jo sådan også blevet mere, altså i starten har det været meget mere, at de har købt fakturer og alting, ja, men de har også startet lidt bank op, både i Polen, i England og i Tyskland, hvor at, folk kan komme ind og åbne en sparekonto faktisk hos dem. Så lidt bank er de jo også blevet, men nej, det har aldrig rigtig sagt mig noget. Det løber ikke, der er ikke sjove historier nok omkring banker, selvom altså skeletterne vælter ud. Jeg skulle lige sige, det lyder da ellers, om der er nok at tage. Men du har sådan en kommersbank og en Deutsche Bank, der handler på altså 0,5 gange indre værdi, og hvis de får en 10% egenkapitalforretning, så implicit, så bør du få 20% i afkast om året. Det er rigtigt, men hvis vi kigger på det, altså alle de år, vi har stået, nu kan dem, der kan huske, at Tom Hovgaard også var med, han var på et tidspunkt, jeg tror det var, jeg kan ikke huske, om det var Deutsche Bank eller Commerzbank, og det var måske lige kort vej, så gik den fra 10 til 12, ikke? Og, ja. og mig bekendt, så ligger den stadigvæk ned omkring de 12 eller et eller andet Deutsche Bank, gør den ikke det, eller hvad? Eller? Ja, Deutsche Bank er lige under 12. Ja, så der er jo ikke rigtig sket noget endnu, altså vi skal have nogen, der svinger ud på dansegulvet før, ligesom, der giver noget i vores portefølje, tænker jeg. Ja. Yes. Lad os bringe til en anden aktie, der fylder en del ude i porteføljen hos Regulær Invest. Det er en konsulentvirksomhed, der hedder Columbus. Ja. Det er en lille dansk aktie, alligevel så fylder den ret meget ude hos dig. Michael, hvorfor får den lov til det? Jamen, altså, egentlig er jeg ikke så vild med at tage alt for mange small cap aktier ind i porteføljen, fordi at, hvis man skal kunne manøvrere sådan en portefølje her, og man ikke skal påvirke kurserne alt for meget, så er det ikke alt for smart at tage helt små virksomheder ind i større stil. Men lige netop Columbus har jeg taget ind, fordi at, jamen de har fået en rigtig, rigtig dygtig management, der har arbejdet på at ændre butikken fra at være sådan en implementeringspartner af økonomistyringssystemer oprindeligt, til mere at være sådan en all-round konsulentvirksomhed, der supporterer de centrale systemer hos deres kunder. Og det er en helt anderledes tankegang, og de er meget mere profitorienteret, end de nogensinde har været. Og de er kommet med en 3-årig strategiplan, hvor de egentlig har skitseret, hvordan de vil være i stand til at løfte lønsomheden. Og den handler bare på meget lave multiple, hvis det sammenligner med andre virksomheder, der ligner dem. Mm. Det kræver selvfølgelig, at de kommer i mål på deres finansielle målsætninger. Og det må vi se. Og så kan jeg også godt lide, at Columbus har en utrolig dygtig ankerinvestor, som også sidder som bestyrelsesformand. Ja. Og det er jo en gave for de andre aktionærer, at man har så kvalificerede kræfter. Men er det en gave eller hvad, Michael? Fordi altså, han har jo også været ude at købe ret aggressivt op i den her aktie i Kune. Han ejer 62% af den, hvis ikke mere. Altså, det kan vel på sigt, hvis de opkøb fortsætter banvejen for en eller anden afnotering, og jeg får straks tanker til sådan noget brødrene Hartmann-agtigt noget, og det kan godt være, at det bare er mig, der tænker forkert. Altså, jeg har da tænkt det samme, ikke? Altså, hvad hvis at det der fantastiske potentiale, det lige bliver frataget en, ved at der er en større aktionær, der køber hele butikken. Men jeg tror bare, at hvis at ankerinvestoren i Columbus gerne ville afnotere selskabet, så var det allerede sket. Og så var det sket, inden at man havde kommet med en 3-årig strategiplan, hvor man ligger hårdt ud. Og det var også kommet, inden at man kobler en finansiel influencer på selskabet. Mm. Men altså, Ib Kunehør har jo selv været ude at sige til børsen, selskabet har jo i realiteten ingen gang på børsen. Vi bruger ikke børsen til andet, end at det koster os 4 millioner kroner om året at være børsnoteret. Ja. Altså, så nu siger du, at for dig ligner det ikke, han er ved at tage den af børsen, men han siger jo så også lidt noget, der trækker en anden retning. Han konkretiserer, hvad det koster at være børsnoteret, og det er rigtigt. På nuværende tidspunkt har Columbus ikke noget ud af at være børsnoteret, fordi deres aktiekurs er så lav, at de kan ikke bruge den til sådan i større udstrækning at købe andre virksomheder med. Og jeg tror, det er det, han refererer til, at de kan ikke bruge deres børsnotering som sådan andet. Den er til besvær i hvad de skal rapportere hvert kvartal. Men hvis at man fik en fornuftig aktiekurs, jamen så ville man kunne bruge aktien som betaling i forbindelse med, at man købte andre virksomheder, og det har de også gjort historisk. Så jeg tror mere, det er det, han refererer til, at man har behov for en reprisning af aktien, hvis man skal bruge sin børsplatform fornuftigt. Mm. Men hvad er en fornuftig kurs, tænker du? Sådan, hvis jeg må trykke dig lidt på maven, og du tør afsløre lidt. Hvad går du? Nu er du aktionær, og hvad, når du kigger ned med dine spreadsheet og alle ting og sager, hvad drømmer du så, at kursen kan ende på, hvis man kan være frækker? Jeg vil ikke komme ind på præcis, hvad jeg synes, fordi det kan påvirke kursen. Ja, det er jeg ikke meget for. Nej, nej. Men jeg konstaterer, at de har en målsætning om at lave 300 millioner på EBITDA-niveau. Ja. Og jeg konstaterer, at prisforsættelsen af aktien, jamen der er enterprise value er på cirka 1,1 milliarder eller noget af den størrelsesorden, så den handler på en EBITDA på under 4. Mm. Og hvis man tager sammenligning med Netcompany, jamen de handler på en tilsvarende multiple på en 12 stykker eller sådan et eller andet. Ja. 12-14 stykker, eller hvad, jeg ved ikke, hvad aktuelt den handler på, men, men det er omkring. Så hvis du oversætter det til os, der måske ikke er så meget inde i de der EV-EBITDA-begreber og sådan noget, Michael, hvad vil det sige? Jo, men så vil der jo være et eller andet to gange op, eller sådan et eller andet, hvis at den skulle handle på samme multipel. Jeg siger så ikke, at Columbus skal handle på samme multipel som Netcompany. Det kan godt være, fordi det er et mindre selskab, at der skal være en discount. Det kan også godt være, at de ikke når et mål på deres finansielle målsætninger i 26, eller 25, tror jeg det var. Men hvis det bare kommer lidt af vejen, så tror jeg egentlig, der vil være fornuftigt potentiale i aktien. Jeg kom lige til at skære over der med en lyd, Michael. Det beklager jeg virkelig. Men det er, fordi vi har fået et rigtig, rigtig fint spørgsmål ind på sms'en. Der er nemlig allerede nogen, der har været inde på din hjemmeside og kigget i porteføljen. Det er blandt andet Søren, han skriver ind til os. Ja. Har kigget på investeringsporteføljen hos Regulær Invest. Der er ingen miljøaktier, så vidt jeg kan se. Er der nogen miljøaktier under overvejelse, fravalg? Og man kan altså også skrive ind til os, hvis man sidder med et spørgsmål derude. Nummeret det er 42 42 03 21. Du skal bare lige huske at starte den besked med Mio. Så altså, miljøaktier. Er det noget, du bevidst har fravalgt, eller sidder du og overvejer noget, Michael? Det er ikke noget, jeg bevidst har fravalgt, og jeg er fuldt bevidst om, at de ikke er i porteføljen. Og jeg har været inde og se på Vestas blandt andet, og jeg synes, at Vestas i prisforsættelsen, jamen der har man taget ligevel meget forskud på glæderne i den nuværende prisforsættelse i forhåbning om, at lønsomheden kommer op. Og lønsomheden i Vestas har været svær at forudse historisk. Jeg håber naturligvis, at lønsomheden kommer op i Vestas, men selvom den måtte komme op på, lad os sige, en 10% EBIT-marken, så er det i en vis udstrækning allerede priset ind i aktien. Mm. Det var et eksempel, og det samme gør sig lidt gældende for andre miljørelaterede selskaber. Ja, jeg vender dog for at svare, Michael. Kemira kan godt være lidt i den grønne, fordi der de arbejder noget med vand og sådan nogle ting, så altså, hvis man skulle gå bare finde de små træsko frem, så kan man godt så synes jeg, at Kemira, som jeg så også synes er et sjovt valg, fordi det er ikke en af dem, der virkelig gør noget på børsen, men det er jo sådan en eller anden, der arbejder med vand og selvfølgelig også med nogle kemikalier, men er blevet meget mere over i sådan noget rent vand, så ja, det er der i hvert fald. Men det, jeg synes, der er ret sjovt, det er, at du har så mange skibscarrier med. Du har både Wilenius og Gram. Du mangler bare min hø. Altså, hvorfor egentlig den sektor? Hvad så du i den sektor, som jeg også prøvede at se? Men ja, hvorfor? De fylder ikke så meget. Nej. Rederivirksomhed, det er jo altså meget volatilt, skal jeg være opmærksom på. Yes. Det blev opmærksom på første gang i 90'erne, ikke? Hvor der var et selskab, der hed Kiel, der gik ned, og der var også noget, der hed Progress. Ikke? Jeg kan huske, de havde 4 skib. Og et af skibene eksploderede, og så, hold op. Så gjorde aktien noget nær det samme. men du kan sige, i relation til dem her, de vægter måske 1%. Ottfjell og Wilhelmsen der, og Gram Carcarriers, men de bliver handlet på lave multiple. Og med hensyn til Carcarriers, jamen der er du i den situation, du har faktisk fornuftig visibiliteten 2-3 år frem. Der kommer en række nye skibe i søen, men transportafstandene stiger også. Men hvis at bare de kan holde indtjeningen et par år nu, jamen så er der en enorm værdiskabelse til aktionærerne. Så kan du sige, så har jeg nogle Hafnia. Produkttank. Jamen der er jo stort set ikke bygget nye produkttankskibe i 10 år eller længere end da. Transportafstanden er også steget her, og du har en gammel flåde. Så markedsudsigterne er enormt gode, og det bliver også handlet på lave multiple. Men fordi det er så svært at forudse indtjeningen fremadrettet for dem her, så skal de ikke vægte så meget. Og derfor har jeg taget lidt en portføljetilgang til, taget nogle stykker ind, og så vægter de ikke så meget. Men hvis nu hele det her scenarie, som investorerne har taget lidt på forskud nu, holder, altså at vi får faldende renter og uha, skal vi så alle sammen ud og have en ny bil, og kunne det så være en grund til, at de skal fylde mere end 1%, de der car carriers, Michael West? Jamen, altså det der gør, at der lige pt. Er behov for car carriers i større udstrækning, der er flået til, jamen det er, at elektrificeringen af bilflåden, og så at der er flere biler, der bliver produceret i Østen, og som bliver transporteret til Vesten. Det er noget af det, der har gjort, at matematikken i retterne er gået op i en højere enhed. Om forbrugeren er et større aftræk i købsinteressen på biler, det, om det er lige helt præcis, jamen selvfølgelig er der en korrelation. Mm. Ja. Yes. Og hvad, Pearson, du har så Høg Autoliners. Ja, ja. Hvorfor holder du fast i den, og så ikke gafler nogle af dem, som Michael han har? Ja, dem har jeg faktisk også kigget på. Jamen, det var egentlig bare trenden på det pågældende tidspunkt. Gram har haft det lidt svært, og måske så, hvis man kigger på nøgletallene, den billigste. Høg var den, der var lidt efter Velenius, synes jeg, så det var derfor, jeg valgte den. Sådan, det stykket ind mellem de to sandwich der, ikke? Og det, der så lige drillede lidt på et par tidspunkter, men jo som også er godt, det er jo, at Mærsk har solgt fra deres, de var en af hovedaktionærerne i Høg, og de har så brugt den her stigning på at sælge fra, og det bliver markedet jo egentlig glad, de bliver ked af det den dag, de sælger fra, men så kommer der sådan en bounce back, hvor at aktien stiger lidt, fordi når en hovedaktionær sælger ud, så kommer der mere flow, men også samtidig, så ved vi, jamen, han er egentlig på vej ud, så kan man jo sidde og lave en matematik og sige, nå, men på et eller andet tidspunkt, så er han jo snart ude, og så ja, med de stigende priser, der har været, så jeg har bibeholdt min Høg, jeg har da godt nok siddet og bidt negle her, det faldet lidt tilbage, ikke? Og nu er det jo den største position i min portefølje, så den skal nok reduceres her, hvad hedder det nu, når vi går over årsskiftet, hvor vi ligesom skal rebalancere os. Så den bliver nok sendt ned, fordi at hvis den falder bare 1%, jamen så ødelægger det lidt en god dag i porteføljen, så det skal man også lige tænke på, når man får nogle for store positioner. Så det kan jo godt være, at man har Novo, som så fylder det hele, og så falder Novo, og så falder ens portefølje, så det er sådan lidt, det skal man lige rebalancere, så det gør jeg nok til nytår. Okay, så vi er lidt usikre på, om de der forbrugere, de vil have biler, når renten den falder. Men i din portefølje, der ligger der også nogle andre forbrugsaktier, Michael Vest. Der ligger noget Boost, og der ligger noget Pandora. Lad os lige prøve at starte med den der Pandora, fordi det er jo en aktie, der altså, den er galopperet vanvittigt hurtigt. Jeg tror, det er den mest stigende C25-aktie år til dato. Den er op sådan noget 86%, og det er så også tallene fra i går. Jeg ved ikke lige, hvad der sker yderligere i dag. I Jyske Bank der anbefaler man kunderne at tage gevinst hjem i aktien. Hvad siger du? Ja, altså Pandora gør det fantastisk i dag, det marked, du opererer på. De tager markedsandel, de er stadig i stand til at åbne butikker på lønsom vis, og de har en virkelig dygtig management, og de formår at ramme nogle prispunkter med deres produkter på niveauer, hvor at, jamen, at der er køber til det. Og jeg synes ikke, der er nogen umiddelbar udsigt til, at det ændrer sig. Selvom forbrugerne har haft det svært, så er de stadigvæk i stand til at levere organisk vækst. Prisforsættelsen af aktien, den er ikke voldsomt dyr. Hvis man ser i den henseende, at det er en vækstaktie, og de er i stand til at købe aktier tilbage, de har et stærkt frit cashflow. Så den kan jeg godt lide. Umiddelbart ser jeg ikke nogen grund til at pille den ud af porteføljen. Den mener jeg godt kan noget mere. Mm. Altså, Jyske Bank, deres argument, det er, at de er lidt bange for den amerikanske forbruger. De er også lidt bange for guld- og sølvpriserne. Men det tænker du ikke, at det vil sådan rykke synderligt ved aktien? Nå jo, men det er jo nogle af de inputfaktorer i sådan en aktie, man skal holde meget tæt øje med. Men det forhold, de stadigvæk er i stand til at åbne butikker, det gør bare, at det kan godt være, at der er nogle markeder, hvor forbrugeren går lidt ned i gear, men så er der bare andre markeder, hvor at det oprører det. Mm. Og som sagt, altså, prisforsættelsen af aktien er ikke anspændt på nuværende tidspunkt. Så jeg mener også, at der er noget usikkerhed i den nuværende aktiekurs, som er inkluderet. Så det vil jeg mene, det kan godt tåle. Så hvad tænker du det som Pandora-investor er værd at holde øje med, hvis man skal holde øje med, om den der forbruger knækker, eller de inputpriser, som Pandora har? Jamen, det er jo den organiske vækst, man skal holde øje med, ikke? Altså, om de er i stand til at bevare momentum der. Og det er jo klart, hvis at den organiske vækst lige pludselig falder markant, og forbrugerne ikke er der, og jamen, forbrugerne har andre præferencer og sådan nogle ting og sager, jamen så er det måske ikke der, man skal være, men på nuværende tidspunkt er der ikke noget, der tyder på det. Nej. Man kan også sige, at det med guld- og sølvpriser, det hætter de sig nok. Så er der jo ikke så meget guld og sølv i de der Pandora-smykker. Så det er ikke så... Men man har talt om det før. Det er lidt ligesom, at man begynder at tale om DSV og fragtmængderne falder. Men de har jo ikke store omkostninger til lastvogne og skibe, der ligger rundt i søen. Vel? Dem der har de overladt til nogle andre. Så Pandora er jo også sådan en lightvægter. Det kræver så bare, at vi kan lide deres produkter, og vi køber dem. Så det er det, der er vigtigt for dem at få det afsat, ikke? Så, og sådan er det jo for de fleste, men her, der er det bare, de er ikke så afhængige af guld- og sølvprisen, sådan som jeg erindrer og husker det, når de selv har skrevet om det, så den kan man sådan skubbe lidt til side, men det er mere om man rammer forbrugeren rigtigt, og om man stadigvæk kan sælge de charms, ikke? Vi kan jo se, det er jo salget er gået ned i Danmark, men så båler det jo op i Kina eller i Italien eller nogle af de andre steder, hvor der så er gang i den, ikke? Og det er jo vigtigt for dem. Nu må de jo nok vinke lidt farvel til det russiske marked, som ellers var på et tidspunkt meget godt for dem, eller der startede det i hvert fald fint, men det må man jo nok vinke farvel til efterhånden, ikke? Så, men man kan jo sige, at den ligger jo snart all-time high, altså jeg tror, den var oppe i 1100 engang, ikke? Så det er jo også det, om den kan bryde den gamle top. Hvordan ser den ud teknisk? Har du den frem på skærmen? Jamen, der kører den bare opad. Der er ikke noget at sige øve over, det er jo mere øve over, man måske ikke har fået den med. Altså, jeg har jo tidligere ejet Pandora-aktie i Millionærklubben og tjent en god skilling. Den havde lige en pause i maj-juni måned, hvor aktien faldt lidt tilbage, hvor efter at lige været op og kysse 700, så faldt den ned til 600, ikke? Og så fandt den farten igen, og så steg den op fra juni af, og nu ligger den så de der 900, ikke? Og hvis vi går historisk tilbage, så var der en top i 21, hvor vi lige var i det niveau, vi er nu, og går vi tilbage til 16, der var vi lige op og købt kysse 1000, ikke? Så det er jo sådan en cyklisk forbrug, cyklisk aktie, som tager nogle dyk, fordi så lige pludselig, så finder vi på, at der er noget andet, der er smart, ikke? Så det kan man måske også gå og have lidt, ikke ondt i maven, men i hvert fald det der sommerfugle i maven, det er, kan vi stadigvæk finde, hvad forbrugeren gerne vil have, og det er jo det, der er issueet for dem. Yes. Fra smykker til tøj. E-handelsgiganten Boozt, som er sådan en dansk-svensk, jeg tror, de kalder sig selv en Ørestadsvirksomhed, den ligger også i porteføljen ude hos regulære investorer. De var for nyligt ude at opjustere, men er altså ellers også en aktie, der sådan svinger lidt. Ja. Hvad tænker du om den der, Michael? Den er faktisk kommet ind i porteføljen for nylig. Det var sådan, at jamen, deres første og anden kvartal var måske lidt lunken, ikke? Hvor man var bange for, at de ville komme med en nedjustering. Og så kom de jo faktisk ud med et ganske pænt tredje kvartal. Og hvor at den tager et gevaldigt hop, og lige i det tidspunkt, at den tager det første niveauskifte, jamen der går jeg ind og køber den på omkring 60 kroner. Og hvad ligger den nu? Og der kunne jeg bare se, at der vil ske en ændret opfattelse omkring investeringscasen over den rapportering, at den der vækst case, den var ligesom intakt, samtidig med, at jamen, omkostningerne de er under kontrol. Og hvis man går ind i 24, jamen, der burde der være basis for, at de vil være lidt mere effektive, fordi at de har jo kørt nogle nye lagerfaciliteter ind i løbet af 23 og har kørt med dobbelt omkostninger i den forbindelse, som jeg forstår. Jamen, forbrugerne har været der. De gør det super godt. Jeg læste lige lidt i deres Q3-regnskab, og der stod der sådan en lille sætning om, at en del af deres vækst også skyldes en fordelagtig valutakursudvikling, fordi danske kroner og euro er styrket over for den svenske, og det er sådan alene det har skyldes, altså grunden til 6% af væksten. Ja. Kan du være sådan lidt bekymret over det, eller tænker du, det er bare fint, at de har fået det med oven i hatten? Ja, de rapporterer jo på organisk vækst på flere niveauer. Mm. De rapporterer den valutakorrigeret, og de rapporterer den, som den bliver rapporteret og omvekslet. Og når man ser på organisk vækst, så ser man det på konstante valutakurser. Og der var tallene fine for tredje kvartal. Så det er ikke blot en valutakursudvikling, der har gjort, at de gjorde det fornuftigt i Q3. De kan altså også finde ud af at sælge tøj, ikke kun ligge i de rigtige valutakurser. Persson, sådan en dansk-svensk virksomhed, det må jo være lige guf for sådan en som dig. Ja, jeg er aldrig rigtig blevet varm på den, og det gjorde jeg egentlig heller ikke, selvom det var et rigtig godt regnskab. Jeg tror ikke, jeg havde flere kontanter, og ellers så er jeg ikke rigtig så vild. Det, der egentlig var sjovt, det var jo den helt store Zalando havde klaret sig skidt og var kommet ud en uge før og sagt, at det gik dårligt. Og så har man tænkt, oha, så er det nok ikke så sjovt at være i den her boost. Men det viser jo, at de åbenbart har lidt mere styr på forretningen, og måske er det også, fordi de er på nogle færre markeder, hvor Zalando breder sig ud over hele Europa, eller måske hele verden. Jeg har det ikke lige helt styr på, men måske fordi man kender sin forbruger bedre, og man har samlet data ind og er bedre til at knække dem, jamen så har man det. Det, hvis vi husker tilbage også under corona, havde de udfordringer med, at de egentlig havde sagt nej til noget af deres lager, men så skulle de jo lige rebalancere og få noget lageropbygning igen, ikke? Og hvis de har kørt med dobbeltlager, jamen så har det jo alligevel også været presset, så jeg lytter til, hvad Michael siger. Men jeg har aldrig været rigtig glad for de der købmandsforretninger, fordi marginerne er jo ikke særlig store. Altså, det der begynder vi lige pludselig at returnere hver anden pakke, i stedet for nu kun hver tredje eller hver fjerde. Jamen, så begynder det at drille lidt, ikke? Så det der ødelægger. Så nej, det er ikke sådan en, jeg tænker, wow, den må jeg købe. Jeg synes ikke, marginerne er høje nok, men derfor kan kurserne jo godt stige og være interessant. Den er i hvert fald opadgående trend, der er lige lavet købsignal på ugebasis og sådan noget. Det virker som om, at vi har kørt ret hurtigt op, så vi skal lige have en puster. Spørgsmålet er, om vi skal ligge her en periode frem til årsskiftet, men nu kan der jo komme nogle gode historier om julesalget, og så kan det måske hoppe yderligere op, og der kan man jo så se, at i januar 23, der var vi oppe og kysse lige omkring kurs 100, og vi ligger, i går så lukkede vi 82,65 plus minus deromkring i hvert fald, så jeg tænker, at 100 kan den måske godt hoppe op til. Det var jo et godt Black Friday eller Black Week salg, de havde. Og jeg tænker, at vi igen har siddet hjemme bag skærmen og købt en del julegaver. Og hvis du ikke har gjort det nu, så skal du i hvert fald skynde dig, ved jeg. Så ellers så skal man ud i butikkerne. Så jeg tænker også, de får et udmærket julesalg. Så jamen, det kan jo så afstedkomme, at der kommer nogle justeringer den 31.12. Og så kommer januarudsalget jo, hvor man måske også kan håbe på lidt, og så er det måske, at vi bryder de 100, men altså, ja, det er der, hvor jeg ser den første top og modstand i hvert fald. Så du ser den altså op omkring de her kurs 100, måske Lars Persson, og nu Michael, hvis du sagde selv, at du var kommet ind i den omkring kurs 60, den ligger i 86 her til morgen, den er op 4%. Vil du hoppe ind i den på nuværende niveau, hvis du ikke havde den? Altså, hvis man skal have sådan en aktie her, ikke, og med den prisforsættelse, den har, de skal jo lykkes over de kommende 2-3 år med fortsat vækst og med markedsforbedringer, for at prisforsættelsen ligesom hænger sammen. Ja. Så det nytter ikke noget, altså hvis de kommer ind i 24 med to dårlige kvartaler til at starte med, så ligger den ikke i nuværende niveau længere. Altså, jeg tror, at den her, den skal man forholde sig til på sådan lidt længere bane. Den kan godt have en volatil rejse undervejs. Okay, nok om det, der har fået lov til at fylde ude i regulær invest. Vi skal kigge på et par af de aktier, der ikke har, men allerførst, vi har lige fået et spørgsmål ind på sms'en. En, der ikke lige skriver sit navn, men personen skriver, jeg kan ikke slå regulær invest op på Nordnet. Man kan godt se den på Danske Bank. Hvor kan man handle? Jamen, det er rigtigt. Altså, man kan handle den i samtlige netbanker, men jeg har ikke fået det til at spille på Saxo Bank, og jeg har heller ikke fået det til at spille på Nordnet. Og det har noget at gøre med, at man skal lige indgå en aftale med Nordnet omkring at man kan søge den op i deres felt. Yes. Og det arbejder på, og det skal nok komme på plads. Så var der klar besked der. Godt. Ja. De aktier, der ikke har fået lov til at fylde ude hos dig, Michael, det er DSV, som vi talte om tidligere, men det er faktisk også Novo Nordisk. Ja. Og det kan overraske mange, for jeg tænker, at vi alle sammen har et eller andet form for Novo, hvis ikke i vores pension i hvert fald. Hvorfor har du ikke Novo Nordisk? Ja, Novo Nordisk gør det jo helt fantastisk. Altså, det er uomtvisteligt. Det har jo været verdensklasse selskab igennem rigtig, rigtig mange år. Det, hvis man kører ind i Novo Nordisk, jamen, det er jo lidt et spil på behandling af overvægt. Og det har jeg valgt at spille på en anden måde. Jeg har valgt at købe nogle Zealand Pharma. Og i og for sig har det været fornuftigt nok i den henseende, at Novo Nordisk er i den periode, at foreningen har været i gang her, er den sted med cirka 20%, mens Zealand Pharma er sted med 50%. Så kan man sige, at Zealand Pharma er, er meget mere risikobetonet. Ja. Og derfor kan man ikke tillade sig at vægte den lige så tungt som Novo Nordisk. Men det har jeg nu engang valgt at gøre. Okay, så du har, hvor tungt har du vægtet den? Hvor meget fylder den? Jeg vil sige, at en farma er cirka 2,5% af portføljen. Okay. Altså, når det er sådan nogle forretningsmodeller, hvor der er nogle binære events, hvor det både kan gå op og ned fremadrettet, så skal man være lidt for varsom med at, tage dem alt for tungt ind i en portfølje, synes jeg. Hvad skal ligesom lykkes for Zealand Pharma, for at det her det bliver en god investering for dig? Fordi som du selv er inde på, altså, de har jo ikke, altså, det kan godt være, at de har et par fedmeprodukter undervejs, men der er ikke nogen af dem, der er ude på markedet endnu. Så hvad skal de lykkes med? Nå, men altså, det her det er jo nok ikke noget, Zealand Pharma skal føre hele vejen til markedet selv. Det er jo en lille organisation. Ja, de plejer at lave sådan nogle partnerskabsaftaler. Der skal der jo indgås en eller anden form for partnerskab, eller også så skal de blive opkøbt. Mm. Det er ligesom the endgame for Zealand Pharma, som jeg ser det. Regner du med, at de bliver opkøbt? Og om det bliver et partnerskab eller opkøbt, det skal jeg ikke kunne sige. Altså, hvordan de vælger at gøre det. Men de har selv sagt, at de gerne vil være opfinderkontor i fremtiden. Altså, så man skal jo ikke forvente sig, altså lige pludselig så står der en fabrikker, som måske ikke Kalundborg, men så Korsør måske, hvor der står Zealand Pharma på. Nej. Altså det skal man ikke gå rundt og drømme sig om, som aktionær i hvert fald. Så det bliver jo altid en bumpy road med sådan et firma, hvor at noget kan jo fejle, også i fremtiden. Så man skal jo have det som et opfinderkontor. Altså lad os bare tage sådan, det var ikke noget opfinderkontor, men mange år tilbage, helt tilbage, da jeg startede på børsmarkedet, der var et firma, der hedder NKT, det er der stadigvæk, men de havde noget, de solgte til Intel, hvor aktien bare bragede voldsomt op, ikke? Og det kommer jo nok også til at ske, at hvis de sælger noget til en eller anden større Boehringer Ingelheim, eller hvem de nu samarbejder med, jamen så får de jo selvfølgelig snablet ned i et fremtidigt cashflow, hvor at de så, deres cashburn bliver meget mindre, og måske, hvis vi er helt heldige, så kan der måske udbetales noget til aktionærerne, men ellers så er det jo egentlig, at de så skal de jo ind i opfinderkontoret og bruge de penge, som de får for det her middel, til at opfinde noget nyt, som de så kan sælge til nogle andre. Så det bliver det her opfinderkontor i fremtiden. Så det skal man jo bare vide som aktionær jo. Og det er vel også det, Michael, på et eller andet tidspunkt. Så hvis de får en aftale, og de så ikke har så meget interessant i pipeline, jamen så er det måske der, man skal skyde selskabet. Jeg skal jo ikke sige, hvornår Michael skal skyde det af, men altså, det er vel sådan, ideen kan være i hvert fald. Nå, men det er jo, nu Nordisk er jo blevet så stort et selskab, en markedsværdi på over 3.000 milliarder danske kroner. Ikke? Og der i den sammenhæng, jamen hvis det komponent, som Zealand Pharma har, det virker, og de er i stand til at indgå et partnerskab, jamen så potentialet i Zealand, hvis de lykkes, bør være større end i Novo Nordisk. Fordi at i Novo Nordisk, jamen det virker, ved man, og de kører derudad, og der er stort aftræk i deres, deres produkter. Men det er også priset ind i aktien. Mm. Yes. Jeg har lyst til at sige højt og flyve dybt og falde, men jeg ved ikke helt, om du køber ind på den. En sidste aktie, vi har lige et par minutter tilbage, men Michael Ørsted, ja, som jo stiger vanvittigt meget her til morgen, tror jeg. Nu har jeg ikke lige kigget, men hvorfor går du udenom den? Jamen, Ørsted har haft det stramt med, lige siden den blev børsnoteret, og det er måske sådan en erhvervsskade tilbage fra nullerne, hvor jeg har fulgt en række af de her ejendomsdevelopere. Og så kan man sige, hvad har ejendomsdevelopen med Ørsted at gøre? Altså, forretningsmodellen ligner hinanden i de processer, der er. Det er en ekstremt kompleks forretningsmodel. Og på nogle måder, det minder lidt om sådan en serieforbundet juletræskæde, hvor hvis der blot er en pære, der er defekt, ja, jamen så er hele kæden, den stopper med at lyse. Der er en familiefar, der har haft problemer med juletræskæden. og sådan er det ligesom med Ørsted, ikke? Altså, fordi hvis at de skal lykkes med at skabe værdi på et offshore vindmølleprojekt, jamen så skal det lykkes med, at de skal screene sådan et projekt, og de skal erhverve nogle projektrettigheder, der skal opnås nogle tilskud, der skal opnås noget projektfinansiering, der skal være noget god projektledelse, de skal kontrahere med entreprenører, og jamen det skal bygges, og jamen de skal lave nogle aftaler omkring salg af det her strøm, de producerer, og der skal indsamles noget data, og så skal det afhentes til en fornuftig pris. Og det minder meget om sådan nogle af de der ejendomsprojekter, som blandt andet TK Development, jamen de havde, hvis så lige pludselig renten steg, jamen så hele matematikken omkring værdiskabelsen i sådan et projekt faldt fra hinanden, og det er også lidt det, vi har set her i 23 i Ørsted. Så er der også sket det for TK, jamen, så er det noget, der lige pludselig er rigtig komplekst at bygge. Så faldt projektet fra hinanden. Det er også noget af det, som Ørsted har kæmpet med. Ikke? Så det, jeg har ikke lyst til at have sådan en forretningsmodel, som er så kompleks. Ja, yes, så altså Ørsted, en aktie, der ikke får lov til at ligge hos regulær invest lige i øjeblikket. Og således skal vi altså til at sætte et punktum for dagens udsendelse. Vi har været vidt og bredt omkring. Tusind tak til dig, Michael West Hypholdt fra regulær invest, fordi du lagde vejen forbi. Og så også tak til dig, Lars Persson. Vi er selvfølgelig tilbage i morgen, så må vi se, om markederne er lige så glade, som de er i dag. C25 er oppe med over 2%. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding, bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyrer, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.